Wish 107.5. Mala ng aking masilayan, tinataglay mong kagandahan. Di na maawat ang puso, sa'yo ay magmahal. Laman ka ng puso at isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana'y pagbigyan. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na nga. Ayaw ng paawat ng aking damdamin, tunay na mahal ka na. Sana'y hayaan mong ibigin kita. Maghihintay pa rin at aasa. Saya ka ba pag siya ang kasama? Di mo na ba ako naaalala? Mukha mo ay bakit di ko malimot-limot pa? Naman ka ng puso at isipan, di na kita maiiwasan. Pag-ibig ko sana ay pagbigyan. Bakit ba ikaw ang naiisip ko at di na mawala-wala pa? Kahit na alam ko na ang puso mo ay may mahal na nga ang iba. Ayaw ng paawat ng aking damdamin, tunay na mahal ka na. Hey Wishers, I am Michael Pangilinan. For more Wish Exclusive videos, click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Click here. Click here. Just click here. Click here. Just click right here to subscribe.